Naisip kong ba't ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang isang katulad mo? Ako may makasalanan ng aking gabay tungo sa di maputik na lansangan. Gusto ko mang bumitaw pag-asay laging ikaw. At kung ako'y maligaw, ang laging natatanaway ang iyong mga mata. Parang mga salami ang buhay ng aking bukas at tubas sa inumin. Kapag ako'y uhaw, ako lamang at ikaw. Pintig ng aking puso na parang gustong isigaw ang bawat letra na bumubuo ng iyong pangalan. Paalam mo salitang kailan may di natin kailangan. At hindi ko hahayaan tayong dalaway magkawalay. Palagi kang may karamay, awakan mong aking kamay. Halika,